sumedang seni banteng kunaringkong paragi arak-arakan ngahibur budak sunatan budak menang adang danan kuda rinca di payungan sorak tarung pet jeung kendang sinden ngawih ngahan.